Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Týdne živě. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a se mnou je tu kolega Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači a posluchačky. A protože točíme 200. díl našeho pořadu, tak jsme se rozhodli, že pozveme mezi nás ještě dalšího kolegu, a to je Radek Kejduš. Čau Radku. Ahoj Petře, ahoj Lukáši. Čau, čau. Radka možná znáte ze CNews, jako co ty to tam o sobě píšeš, že jsi vedoucí elektrikář. Radek recenzuje telefony, věnuje se hodně fotkám, Zoneru a takovýmhle věcem. Říkám to správně? Říkáš to jen tak napůl správně. No. Já dělám tak napůl zpravodajství a napůl dělám stále ještě testy a recenze, abychom nabídli i nějaké věci, kterým sami věříme, nějaké produkty. A protože tady máme Radka, tak jsme chtěli dát jemu právě nějaký prostor, aby nám mohl říct něco, co od nás běžně neuslyšíte, protože my s Lukášem už jsme poněkud staří a omšelí a asi víte přesně, co si myslíme a víte, o čem se chceme bavit příště, tak jsme s Radkem chtěli probrat nějaká témata. Ale než se dostaneme k nějakým IT tématům, tak jsme si říkali, že by bylo fajn se pro začátek trochu nezávazně pobavit třeba o tom, jak my jsme se vlastně dostali ke psaní v IT, abyste znali o nás trochu něco víc, když teda máme ten 200. podcast. Chceš, Radku, začít? Já můžu klidně začít. Já myslím, že my to děláme zhruba všichni tak stejně dlouho, něco kolem 10 let, ale já jsem právě na rozdíl od vás začínal ještě u konkurenčního časopisu, dokonce u papírového. I takové věci stále existují. Začal jsem v Computeru. A ten ještě pořád existuje? Ten pořád existuje, je to tak. Poté se v rámci takové té mediální krize někdy v roce 2008-2010 se vlastně dostal časopisu Extra PC, ke kterému patřil kdysi i tady náš web CNews.cz. Tam jsem zažil mnoho krásných dlouhých let psaním o IT i pro takové to trochu širší publikum, které si kupuje papírové časopisy. No a teďka už děláme pouze CNews a děláme to naplno a děláme to, myslím si, velmi dobře. Jasně, pochválme se. Tak je to potřeba. Jo, a co ty, Lukáši, máš podobně krásný pochvalný nebo sebepochvalný příběh? Ne, já můžu pochválit jenom vás, že děláte dobrou práci, já sebe chválit nebudu, aby to bylo trapný. A já jsem se vlastně k psaní dostal, taky to bude před těmi 10 lety a něco. A taky to shodou okolností bylo, trošku to mělo souvislost ne s Computerem, ale s Živě. Já jsem tam byl celkem aktivní na jejich diskuzním fóru, ale pak mi to tam přestalo bavit a zjistil jsem, že existuje web Extra Hardware, který dělal Mirek Jahoda, kterýho jsem právě měl rád z Computeru, protože tam dělal jako dobrý hardwareový testy. A když jsem zjistil, že dělá nový web, tak jsem se právě přesunul na to jeho fórum a tam jsem začal jako, tak jako s lidmi psát, diskutovat a radit. Nakonec mi právě Mirek nabídl, že bych tam se mohl stát moderátorem, a tak jsem tam jako moderoval a nakonec jako řekl, že tam hledají nějaký lidi, kteří by dokázali i psát, protože zjistil, že jako psát asi trošku umím. Tak jsem začal psát o hardwareu a vlastně v roce 2010, kdy už ten hardwareový píseček byl nám jako nějak malej a chtěli jsme se rozšířit trošku dál, tak jsme založili CNews.cz. No a vlastně od té doby to nějak funguje, já to tomu nějak vedu a vás šikanuju, abyste to dělali tak, jak já to chci, a nějak to funguje. No. A je teda shodou okolností, jsem nedávno narazil na nějaký ty svý starý články, když jsem začínal, a je to jako peklo, tohle se vůbec nedá číst, že to myslím, že to asi budete mít stejně, že jo? To jsem tady tu chybu taky udělal, že jsem se podíval na svoje první články z minulosti a neměl jsem to dělat. Ale u toho je dobrý, že člověk si uvědomí, že se někam posunul, jo? Že v té práci, že se nějak zlepšil a že to sám cítí, jo? Že pokud by to člověk ani necítil, jo? Že tam k tomu posunu došlo, tak je to docela smutný. Jo, to souhlasím, já to teda mám podobně, jo? Že já, ale to ani nejsou prostě moje první články, jo? To stačí, když se podívám na články třeba rok zpátky. Jo? Tak týden starý, jo. No, ty, hele, někdy jo, jo, takže prostě mi přijde, že tam nějaký určitý posun pořád ještě dokážu vidět, takže jo. A tam nejde jenom o ty třeba překlepy, jo, který děláme pořád, a já je dělám pořád, prostě všichni redaktoři trpí prostě takovou tou autorskou slepotou, že nevidí chyby u sebe, ale vidí je u těch ostatních, protože u sebe, když jako po sobě čte ten text, tak prostě už ho jako zná a už se tomu nevěnuje tak naplno, už prostě to jakoby spíš jako z paměti si vybavuje, o čem psal, takže tam ty chyby nevidí, ale vidíte u těch ostatních, ale spíš jde o ty chyby typu, že prostě má hroznou stylistiku a tak. No, no. Není to o té gramatice, ta gramatika už je nějak daná a člověk to prostě zná, to se ani nedá asi moc naučit, ale spíš právě o tu stylistiku a typografii a podobně. Je to tak, no, to je docela velký rozdíl proti časopisu, kde prostě jsme měli vždycky nějakého korektora nebo korektorku a ti to za nás všechno ohlídali, pak nám byli zpětnou vazbu, mohli jsme se zlepšovat, zatímco tady si to všechno korektorujeme sami, případně občas navzájem, ale je to mnohem náročnější na to psaní. Hlavně na tom webu, že se něco napíše a většinou se to vydá hned, aniž by tam docházelo k nějakým dlouhým kontrolám, ale u vůbec časopisů nebo novin nebo vůbec u tady těchto periodik, který mají nějakou uzávěrku, tak tam před tím vydáním je čas, aby to zkontrolovalo hodně lidí a jsou tam právě na to ty finance, aby tam byl zvláštní korektor nebo editor. Jo, tady na tom webu se všechno dělá levně, jo, když to řeknu takhle prostě, a na tyhle věci nejsou čas, nejsou prostředky, ale i tak se snažíme, myslím, že to děláme nejlíp, jak to jde a že z ohledu nebo po té stránce toho psaní, že jsme dneska jako docela dobří. Jo. No. A tak ještě Petře, ty teda řekni, jak se s tomu dostal, to máme za sebou. A trvalo to jenom 10 let stát se tak dobrými. Já myslím, že ještě dalších 10 let to bude trvat, aby jsme se dostali na špičku, ale tyjo, já teda vlastně to mám podobně jako Lukáš, že mě někdo někde vyhmátnul. Já jsem si kdysi vedl takový blogísek, možná by se ještě dal najít někde v útrobách WordPressu a já jsem psal Petře, takový... můžu hádat, bylo to o Windows? Bylo to o aplikacích pro Windows. A možná jsem se tam Windows věnoval, ale vlastně primárně, co jsem tam dělal, protože prostě já jsem magor na nový verze softwaru, nebo teď už asi ne tolik jako dřív, ale prostě já pořád mám potřebu všechno aktualizovat, jo, a 5x denně kontrolu aktualizace pro Windows, jestli tam není něco nového. To prostě, to je takový OCD trošku bych řekl. Tak já jsem právě dělal nějaký týdenní přehledy nových verzí programů, kde jsem malinko se snažil třeba shrnout, co je tam novýho a tak. A vybíral jsem ty nejzajímavější věci a mě potom si vyhmátnul člověk z Extra Publishingu a to bylo právě, jak ještě Radek naznačoval, že byl časák Extra PC a oni rozjížděli web, který se jmenoval extra-windows.cz a já si myslím, že když jsem tam přišel, tak to mohlo běžet třeba tak půl roku. Jo, že to jako nebyla moc dlouhá doba, do té doby myslím, že tam psal sám teda Honza Polcer. A pak jsem začal dělat, samozřejmě to ještě bylo, když jsem studoval Gimpl, takže jsem jenom jednou týdně dodával jako externista, úplně malý, bezvýznamný, takové ty týdenní přehledy právě softwarových novinek. A když jsem potom potřeboval práci na plný úvazek, tak mě vzali a tu minulost už asi znáte. Extra Windows postupně se nějak sloučil se CNews, ono těch webů vlastně bylo víc a dneska Extra Windows neexistuje, ale já vlastně, když píšu články, tak dělám vlastně to samé, co dělám prostě už leta, že já mám ve OneDriveu složku a ta se jmenuje Extra Windows a do té si vlastně ukládám den pod ní všechno to, co napíšu a nějaký obrazový materiál a všechno, co k tomu přijde. Jo. Mám takovou hierarchickou strukturu, takže ten Extra Windows tam vlastně trošičku žije ještě u mě. No, s těmi weby u nás to bylo trošku složitější, protože, jak jsem říkal, jako první tady byl u nás ten Extra Hardware a jak jsme se rozšířovali, tak sice vzniklo CNews, ale vedle toho vznikly právě i weby jako Extra Windows, Extra Notebook a ještě nějakých takových extra věcí bylo více, že každý ten web se zaměřoval na něco jiného a ten CNews byl na internet, mobily a takové věci, které jako nezahrnovaly ty ostatní weby. Ale postupně došlo k nějaký ty konsolidaci a dneska už vlastně neexistuje nic jiného než CNews a tak, no. Tak bychom ho měli přejmenovat na Extra Internet, ne? Nebo něco? No to už by právě byl blbý, že? Protože už se zase věnujeme všemu, takže už ten internet by byl, ta škatulka už by byla moc úzká, jo. Takže jo. Ten CNews jako nějaký computer news, já vlastně nikdy jsem nevěděl, co to přesně znamená, ale asi něco v tomhle smyslu, tak to tak jako vystihuje dobře, no, je takový hezký český. Já můžu potvrdit, že to znamená computer news, aspoň podle prvotní myšlenky. Ale když jsme ještě u těch prvopočátků, mi tak napadlo, že takoví ti youtubeři, kteří dneska začínají, jo, mají třeba 10 let a začnou točit blogísky nebo nějaký vlogy o tom, jak si kupují boty a šminky a prostě co měli ve škole na svačinu a takový jako důležitý věci, které sdělují světu. Jak oni se na to budou dívat potom, až třeba vyrostou a tak? Oni to smažou. No to jako, co je na internetu, to už nesmažeš, že? No, jak se to vezme, no. Ale třeba... To je na sebevraždu, ne? Tak takový věci. No asi jo. Hele, já si myslím, že třeba Terry Blitzen právě potřeboval, přesně se dostala do toho věku, kdy už měla za sebou několika letovou youtuberskou zkušenost a prostě chtěla začít dělat trochu jinak a ta minulost jí stahovala dolů, takže ona vlastně promazala celý ten svůj kanál. Jo. Všechno to, co tam bylo, tak prostě šlo nenávratně do kytek. A začala točit nějaký úplně nový videa. Tak máš, doufám, zálohovaný. Jo, každý video, samozřejmě. A protože už, jak jsme tady naznačili, tak v tom světě IT se pohybujeme profesionálně, řekněme, docela dlouhou dobu, může to už být třeba i 10 let cirka, tak si teďka řekneme, co nás na tom IT světě ještě baví, nebaví. Máme tady počítače, smartfony, celý internet věcí, VDSLko, operátory a podobné záležitosti. A protože Radek je naším speciálním hostem dneska, tak necháme Radka, aby nám řekl, co ho ještě baví, nebo ho vůbec nebaví, nebo z čeho se mu chce zvracet dokonce možná. Tak Radku, vykopni. No, tak já jsem tady ten, aby hejtoval celé IT odvětví. Mám tady několik takových věcí. Já třeba dlouhodobě mám hrozně rád malé smartfony, malé úhlopříčky, jako má iPhone SE, jako má snad jenom Sony Xperia. Ty ostatní jsou prostě velká pádla. A současně vedle toho jsou tu tablety, které postupně umírají. A já si myslím, že to je špatně. Že tady to zařízení ještě má místo v domácnosti. Já sám to tak třeba používám, že mám malý telefon v kapsi, je kompaktní, ale vedle toho si nosím občas tablet, třeba 7 nebo 9 palcový. A ten používám přesně na ty věci, na které se hodí velká obrazovka. Takže v autobuse sleduju filmy a to je vlastně to hlavní, co na tom dělám. Ale to poselství je, že mi prostě stačí malý displej telefonu a nepotřebuji ty velká pádla. Vůbec nechápu, jak to někdo může kupovat, jestli to vidíte stejně. A jestli používáte tablety. Jo, já to vidím stejně. Taky používám telefon s malým displejem a k tomu mám tablet s velkým displejem. Tohle je podle mě ideální kombinace, než se to snažit vměstnat do jednoho zařízení. Ale na druhou stranu chápu, proč to ti lidi kupují, protože nemají na výběr. Pokud tam chceš mít jako ten dobrý výkon, dobrý foťák a dobrou výbavu všeobecně, tak prostě nemáš moc jako jinakších možností, než si koupit velký telefon. Jak jsi říkal, iPhone SE, jasně, to je výjimka. Ty kompakty od Sony, tak jasně taky, ale nic víc tady není, že jo? Bohužel. No, jako já teda za sebe musím říct, že mě velký telefony vůbec nevadí. Je pravda, že má to své nevýhody, ale stejně jako to má nevýhody, tak to má výhody. Mě třeba nevadí, že si s tím telefonem prostě nedokážu už sednout. Já si ho prostě vyndám na stůl nebo někam, nebo ho nechám v bundě. V tomhle jako je zima docela dobrá, když má člověk bundu u sebe. A naopak mě prostě baví, že ten telefon je velký, že prostě video na tom je pěkný, zprávy se třeba na tom jednak dobře čtou, vejde se tam hodně textů, články se tam dobře čtou, že jo, ale i se na tom mě osobně o něco líp píše, než třeba na malém telefonu, takže já si myslím, že to je taková logická evoluce. A že prostě, že jo, jako když bych se měl rozhodnout, jestli mám investovat do telefonu a ještě do tabletu a pak třeba do počítače, tak já chci investovat jako ideálně co nejmíň peněz a nebudu si kupovat 3 krámy, protože prostě pro mě třeba osobně je to zbytečný. Chápu, že třeba někdo má pro tablet užitek, ale já si myslím, že ty tablety fakt jako úplně asi budoucnost nemají. V téhleté podobě nepřežiju. Já ti rozumím, ale oni ty fablety, ty velké telefony, sice jsou v tomhle lepší, ale ta obrazovka je furt malá na to, aby ses na to pohodlně díval na seriály. Na to psaní, i přesto, že můžeš koupit 6-palcovej, tak pořád to není dostatečný a větší už to být o moc nemůže, protože už by se to nevešlo do žádné kapsy. Je to takový moc velký kompromis. No hele, takhle, jako na to video jasně, že jako čím větší obrazovka, tím lepší, ale je teda zase pravda, že já když cestuju třeba, tak nemám vůbec důvod koukat se na video na cestě, to se dívám doma na velkým monitoru, že jo, takže to mám takhle. A co se týče toho psaní, tak jako, že jo, zase v tabletu, že jo, nemáš simku, SMSky, a myslím si, že na tabletu se jako úplně pohodlně třeba nepíše, zase jako třeba na tom mobilu, že jo, tím swipováním si myslím, že se dá psát docela slušně. No i na tabletu můžeš mít simku a můžeš tam i psát SMSky, pokud máš třeba si u Apple, tak tam to máš propojený a můžeš prostě třeba volat nebo psát i skrz tablet, který je spárovaný s tím mobilem. Ok, to je pravda, u Apple to je trošku jednodušší tyhle ty věci, jo. Ale stejně. Já mám možná pocit z naší diskuzí, že většina komentujících to má stejně, že chtějí kompaktní telefony, ale ve světě to bude asi trošku jinak. Ti výrobci by byli sami proti sobě, kdyby to nevyráběli, přestože to většina lidí chce, takže ono asi většina lidí na tom světovém trhu si kupuje velké tablety, hlavně v Číně je to velmi populární. Právě. Tam, kde mají nejmenší ruce. No. My s tím asi nic neuděláme a zbývají nám fakt jenom tady dvě značky a buď se přizpůsobíme, nebo ne. A tak ono to je nakonec vždycky takhle, že buď to si člověk přizpůsobí, nebo ne. Jako když jsme u toho, jestli prostě jsme spokojení s velikostí telefonu, tak já vlastně celkově nejsem spokojený s nabídkou telefonu, protože zjišťuju, že prostě na každém najdu 10 chyb, že jo. Přestože ta nabídka je ohromně široká, tak vždycky tam bude něco, co člověku bude vadit, a já si myslím, že ty obrazovky jsou relativně malý problém, no, pro mě teda. No, obrazovka velká mě nevadí, mě vadí ten telefon celý, že je velký. A tak to jde tak jako ruku v ruce, že jo, s tím. Hele, ale Microsoft má údajně ještě pořád chystat a chystá snad nějaký ten Surface Phone, nebo co to bude zač. A tam by mohla být nějaká skládací obrazovka a možná jako potenciálně do budoucna vznikne něco takového, jakože to bude kompaktní zařízení, ale bude se to dát nějak rozložit a pak tam budeš mít tu větší obrazovku, takže možná se jako nějak ten vývoj pohne trošku. Hele, na tomhle dělá už Lenovo a mluví se o tom tak 2-3 roky i v souvislosti se Samsungem, který to má jako uvést, možná už příští rok, ale stejně ty první generace tady těchto zařízení budou k ničemu, tam podle mě to bude hrozně chybový, nebude to odolný a tam podle mě ještě ty nevýhody právě u tady těchto prvních generací nových produktů nebo nových formátů jsou vždycky jako experiment velký. To jo, ale tak jsem přesvědčený, že po první generaci přijde druhá, třetí, čtvrtá, pátá, že jo, takže... No, ale až třeba ta šestá bude jako OK, a takže my tady budeme čekat prostě nějakých 10 let, než to bude v nějakým použitelným stavu. Možný to je samozřejmě, ale... A já jako osobně já třeba tady tohle nepotřebuju vůbec. Fakt mi stačí ten telefon těch dnešních velikostí a já vlastně ani nevím, jako co bych na svým telefonu teďka měnil v současné chvíli. Jo, mi to vyhovuje, akorát třeba místo toho iOSu bych tam chtěl mít spíš Android a vlastně měl bych jako dokonalý telefon pro své potřeby. Měla by tam i delší výdrž, to je jako jediná věc, která mě pořád trápí, jo. Že když ten telefon třeba vydrží 2 dny, tak jako pořád 2 dny není týden a nejsou to 2 týdny. Jo, ty zvyky z těch hloupých telefonů, který jsme používali před prostě 10-15 lety, tak jako to bylo fajn, že jo, řešit nabíjení jednou týdně. A ty akumulátorové revoluce nějak pořád nepřicházejí. Tohle je věc, právě ty akumulátory, která zase jako trápí mě dlouhodobě, že sice tady dochází k nějakým evolucím, že třeba se zvyšuje ta hustota těch článků, takže jakoby do toho jednoho objemu se tam jako vyjde větší kapacita, takže ty zařízení vydrží díl, ale stejně výrobci toho nezneužívají k tomu, aby jako do těch zařízení, ať už jsou to notebooky nebo mobily, tablety, tak dávali jako akumulátory o větší kapacitě a stejné velikosti, takže by to zařízení vydrželo díl, ale oni právě třeba ty akumulátory zmenšejí, zůstane tam prostě ta jedna kapacita, teda ta původní kapacita, ale prostě pořád to vydrží stejně, že pořád se nesnaží o to, aby z těch jako jednodenních, dvoudenních zařízení to byly prostě ty týdenní. Jsou tady prostě nějaký čínský experimenty, kde máš prostě jako obrovský akumulátory a pak ten telefon je jako taková jako nevzhledná cihla, ale u těch jako velkých výrobců tady tohle nevidím. No. Tam oni prostě si řeknou strop, 2 dny stačí a nazdar. Je to tak, já jsem četl i nějakou studii, že ty dnešní akumulátory, oni vydrží díl, mají samozřejmě vyšší kapacitu, ale my ty telefony používáme úplně jinak a proto je to jednodenní telefon. Kdybychom tu současný akumulátor napojili na starou Nokia, tak nám vydrží díl než týden určitě. A obráceně, kdybychom staré Nokia používali stylem, jako dneska používáme telefony, tak za hodinu, možná za dvě nemáme co dělat. To jo, ale samozřejmě jsou tam jako náročnější komponenty, je tam větší displej, žravější displej. No, přesně tak. Ale stejně i když potom přicházely prostě první nějaký jakoby chytrý telefony, nebo jo, už to byly nějaký ty symbianovský smartfony, lomeno, hloupý telefony, tak stejně to vydrželo docela dlouho. I když to už mělo jako relativně velkou obrazovku, fungoval tam na tom nějak pohodlně nějaký aplikace, internet a všechno. A vydrželo to jako poměrně díl než ty dnešní telefony. On je tam ještě jeden takový lidský aspekt, že když je to jednodenní telefon, tak prostě máš zažitý, že každý večer, když jdeš spát, dáš to do nabíječky. Kdyby to mělo být 2 nebo 3 dny, tak to jeden den neuděláš, druhý den na to můžeš zapomenout. Ale když se ti to takhle vžije jako rituál, ti to nabíjíš každý den, tak to prostě děláš každý den. Hele, tohle jsem slyšel na obhajobu Apple Watch, kde nějaký uživatel, teď nevím, kdo to byl, tak říkal, to je vlastně super, že ty Apple Watch vydrží jenom jeden den, že to můžu vždycky, nebo že to vždycky musím přes noc nabít a takhle si zažiju tu rutinu. A ty vole, co to jako je za argument tady tohle? Tak můžu mít hodinky, který vydrží měsíc, nebo aspoň ten týden, ale jako taková výmluva, že to je super, že to vydrží jeden den, že prostě si navyknu na tu rutinu, to je úplně jako nesmysl. Jo, kdyby to bylo týden, tak jo, ale jestli je to den nebo dva, tak právě tam možná má tady tenhle rituál na to vliv. Jo, to nevím, ale tak přece ty telefony mají nějaký ukazatele, tak když budu vidět, že to vydrží 3 dny prostě, tak jako já si všimnu, že to potřebuje nabít, ne? To jako... To jo, ale někdy tě to může překvapit třeba přes noc, jo, že se probudíš a třeba nějak neočekávaně tam klesne kapacita hrozně moc. A... Tak to se může stát i teďka, já zrovna nebudu u nabíječky, ale dobře, jaká je teda pointa jako tohohle z toho? Ne, že tady pořád čekáme na ty akumulátorové revoluce, které nepřicházejí, anebo když přicházejí, tak jsou to ani ne revoluce, ale evoluce, ale který zase brzdí to, že prostě ta snaha výrobců jako nezvyšovat tu výdrž, že zachovají výdrž, ale z menší rozměry. Ale mně přijde, že oni by mohli dát klidně větší kapacitu, která by vydržela 3, možná 4 dny. Ten prostor díky miniaturizaci ostatních součástek se na to už pomalu utváří, ale oni radši udělají tenčí tělo. Aby ten notebook měl třeba 5 mm, byl tenkej, oni se tím pochlubí, vypadá to krásně. Na fotce je to v reálu úplně zbytečný, ještě se vám to může potom zlomit někde v tašce, ale oni to radši udělají tenký to zařízení. To teďka má Acer, že jo, nějaký notebooky, který nemají ani centimetr. No. Přitom kdyby to bylo třeba mělo těch 15 mm, což je pořád dostatečně tenký, tak by tam mohla být jako 2x, 3x větší baterka a vydrželo by to třeba přes 20 hodin, že jo, nebo víc možná. V souvislosti tady s tím letím, já mám pocit, že Samsung nebo někdo jiný říkal, že odstraněním jacku se vznikne v tom telefonu místo až na 500 mAh. Ale Samsung, ale zrovna možná to říkal, v telefonech to neodstraňuje, ne? Možná to říkal nebo nějaký jiný výrobce, už se nemůže spomínat. Myslím, že Samsung je ještě jako jediný z těch posledních rozumných, který tam ještě to nechává pořád. Což je taky věc, to je další jako věc, co mě dneska štve, že... jsou firmy, které určují trendy, které mi nevyhovují. A třeba tou firmou typickou je Apple, který tady zavádí takový jako moresy, jako odstraňování právě toho jacku, nebo výřezy v displejích, což jako... Já chápu, že ta firma prochází nějakým vývojem, že se chce k něčemu dostat a tady tohle je nějaký mezistupeň předtím, než ten telefon bude jako mít nějaký jako jeden velký displej na přední straně. Ale proč to kopírují takhle bez hlavě ti ostatní? Úplně jako doslovně, to je smutný hrozně. No a tobě si výřez líbí nebo nelíbí? Nelíbí. A co ti... Ale jako dokázal bych s tím žít, jo, ale... Co ti na něm konkrétně vadí? Protože když si to dáš na šířku a koukáš třeba na video, tak tam ten výkus nemáš. Protože oni jsou tyto telefony ještě širší než 16:9. Jo, no, ale to je právě ještě další věc, která mi teďka vadí, že se teďka objevují ty nový formáty displejů, který jsou různě široký a dlouhý a bystrozraký. A dneska, když řekneš, že máš 6-palcový telefon, tak už to není nějak směrodatný. Už podle toho se jako nemůžeš řídit, protože nevíš, jo, prostě 6-palcový při poměru 16:9, 18:9, 21,5:9, nebo co to dneska vymýšlejí výrobci. Takže tak to je prostě úplně jináčí velikost celkově. A tak podle toho se ani nemůžeš řídit a celkově to přináší do toho ten zmatek a ty aplikace tam vypadají jinak. A třeba u toho, když tam máš ten výřez, a převrátíš se zase do toho jako landscape modu, jako do toho, no, jak se tomu říká česky, horizontálního, tak zase ti tam třeba, pokud je ta aplikace špatně napsaná, tak ti tam vzniká nějaký chyby, že ti tam ten text přetíká do toho výřezu, kam by neměl, jo, třeba. V Instagramu se schová tlačítko přesně do výřezu a ty musíš vědět, že tam je, abys tam zmáčkl. Tohle třeba řešil i Apple, že jo, který má, měl pod sebou, že jo, hardware i ten software, a přímo i v iOS, tak u té první verze v iPhone X, tak tam bylo, že jo, jak se tam listoval třeba kontakty nebo něco, tak se to tak jako hnusně obtýkalo kolem toho výřezu, prostě jako škaredý. A odstraňování jacku, jo, který tady taky jako hlavně, bo nebyl to Apple, který to tady jako přinesl, už předtím byl nějaký výrobci, ale potom Apple se strhla úplně velká lavina, tak taky to nechápu, proč. Tak ono je to poslední analogový konektor vlastně tady v těchto zařízeních. Všechno ostatní jsou digitální, jack je analogový, tak se toho možná chtějí postupně už zbavit. Ale tam zrovna digitální konektor u zvuku nemá zase takovou velkou výhodu. Nemá, možná má spíš i nevýhody, ale chtějí prostě podle mě odstranit analogová zařízení, analogová rozhraní z telefonu kompletně. Ne, tak chtějí kompletně odstranit všechny konektory. Jako já věřím, že Apple tady toho se jednou zbaví a že třeba spíš než to, že by adaptoval tu USB-C, jak jsme se bavili před chvílí, tak odstraní úplně i ten Lightning a všechno a bude se to nabíjet bezdrátově a sluchátka budeš připojovat bezdrátově, všechno bude bezdrátový, ale fakt toho sluchátkového jacku je mi líto, protože do toho telefonu se vejde a ty výhody tam jsou. Prostě nikdo si nekoupí telefon, protože tam není jack, se řekne, tyjo, to je super, že tam není ten jack, já si tenhle telefon si chci koupit. A tak u toho Apple se spíš proslýchá, že příští iPhone nebude mít nabíjecí konektor a jakmile se ti vybije, tak ho prostě vyhodíš, koupíš si nový iPhone. Jo. Je tak na odlehčení, jenom Apple to takhle prostě dělá. No, jako je pravda, že ano, Apple dělá nějaké věci, které možná ostatní slepě následují, ale kdybych se třeba vrátil k tomu výřezu, jo, v obrazovce. Já třeba, když jsem to viděl na tom iPhoneu, tak doteďka jsem přesvědčený o tom, že Apple udělal špatný designový rozhodnutí, že prostě tohle, to je hrůza, to tam nemá pořádně podle mě opodstatnění. Ale minimálně jeden výrobce, já zase ty telefony nesleduju až tak extrémně jako třeba vy dva, ale OnePlus 6, jo, to je telefon, který opravdu má ty hranice nebo ty rámečky, jo, kolem toho displeje má tak minimální, že tam už mi to smysl dává v tuhle chvíli, jo, že prostě oni nemají kam dát jenom ty senzory a tam bych řekl, že to opodstatní má. Apple, kdyby tam ty senzory chtěl dát někdy nahoru, tak si myslím, že by tam potenciálně furt dát mohl. Jo. Vzhledem k tomu, že iPhone X má docela tlustý rámečky, tak by to šlo potenciálně nějak udělat. Že by třeba minimalizovali rámeček dole a přidali trošičku nahoře. Já si myslím, že kdyby chtěli, že by to možná šlo. Zrovna ten OnePlus, který si říkal, tak má tu bradu spodní docela jako větší. A třeba iPhone má ty rámečky, má sice jako širší na první pohled, ale jsou zase konstantní všude. A dneska prostě někteří výrobci tam třeba nahoru dají ten výřez do displeje, ale zároveň tam nechají tu velkou bradu, kam by se třeba i ten foťák a ty senzory vešly. Jo? Takže to je takový mít jenom výřez, protože to má. Jo, oni tam prostě mají výřez jenom proto, že to má, že to je módní, že to má Apple. Hele, ale jako za co ten telefon potom držíte, když má displej až úplně ke krajům? To už potom se toho dotýkáš dlaní a musí se to softwarově řešit, aby ten telefon to nevyhodnotil, že to je stisk, ale že se to dotýkáš omylem, už je to takový komplikovaný. No to je jednoduchý. Všechny telefony je potřeba, a čím dražší telefon, že tím spíš je potřeba dát ho do nějakého gumového obalu, že? Takže to držíš za obal vlastně. Tak to dělám já, ale tím pádem vůbec ztrácí se výhoda těch tenkých rámečků, protože já pak mám v obalu, mám tady jeden v ruce zrovna a mám díky tomu tlustý rámečky, ale vůbec mě to nevadí. A to je trošku právě ten paradox, že jo, toho všeho, ale je to tak? Extrém byl spíš u toho Samsungu, že jo, který začal s těmi edge displeji, který vlastně přetýkali do těch ran a tam už to bylo problematický. On to tam řešil nějak softwarově, aby tam nedocházelo těm přehmatům, ale tam to právě nějaký ty přehmaty ale hrozí víc než u těch tenkých rámečků, který jako by jsou tenký, ale jako nepřetejkej do těch boků. Ale já jsem viděl a jako reálně se to fakt používá, že si koupíš někde jako na eBay nebo někde v Číně takový jako přísavky, nebo takový prsten s přísavkou, že jo, který si dáš na prostředníček nebo nějaký prst a na to přicucneš ten mobil a on ti tam potom jako drží, že jo, aniž bys ho musel prostě jako přichytit těmi prsty. Ale já, to už je takový bizár. Já mám svůj telefon v obalu, který má tady tenhle kroužek integrovaný a právě to takhle držím před sebou. Fakt, jo? On to funguje i jako stojánek, tak je to docela dobrý. Já jsem taky jako ten pouzdrový typ, že já taky k telefonu si kupuju pouzdra a případně ještě nějaký ty různý temperovaný skla, který chrání ten displej před nějakými, i když tam prostě máš samozřejmě nějaký ty Gorilla Glass, ale stejně já si tam ještě radši dám na to nějakou extra ochranu, pokud to teda není ten zahnutý displej, jak u Samsungu, tam je problém něco koupit. Ale tu extra ochranu si tam dávám, protože občas mi ten třeba ten telefon může spadnout, jezdím s tím na kole a tak, a tam nechci, aby to bylo podřený, a vždycky ten telefon, který je v tom jakoby 100% stavu, tak se dá třeba líp potom prodat, nebo když to někomu daruju, tak to prostě není ostuda, že mu tam dávám jako takovou jako poškrábanou věc. No hele, já už nechci novej telefon vidět do té doby, než mi umře ten starý, takže nejdřív za 6 let, doufám, nebo i za další. A to je další věc, ještě u těch telefonů, že jo, dneska je všechno skleněný, tyjo. Proč? Ty kovový telefony byly tak jako úžasný, jo. Samozřejmě u kovového telefonu se hůře řeší třeba bezdrátový nabíjení, i když i tam třeba kvůli tomu by šlo udělat nějaký okýnko, kde bude ta cívka schovaná. Ale dneska je všechno skleněný ze předu, ze zadu, spadne ti to prostě prasklina. Tak ze předu to musí být skleněný. Ty kovový displeje jsou jako... Viděl jsem nějaký prototyp a stalo to za prd. Ne, ale fakt vzadu, nebo vůbec jako, když to máš pevnou kovovou skořápku, že jo, tak kdy si to výrobci dávali jako výhodu, je samotný Apple, že jo, máme tady prostě super hliníkový unibody tělo a kupujte to, je to nejlepší. A teďka všude dávají sklo, který prostě nemá podle mě žádnou výhodu až na to, že tam můžeš mít prostě to bezdrátový nabíjení. A což prostě ani všichni nemají. Že někteří mají skleněné tělo, ale nevyužívají toho, že to je skleněné tělo. Prostě nemají tam ani NFCčko třeba u některých čínských telefonů, nemají tam ani tu cívku prostě pro to QI nabíjení. Proč to? No, abychom si mohli koupit od nich i obal na telefon a dali výrobcům vydělat ještě víc a kruh se uzavře. No, to je právě zajímavý, protože jak už píšeme dlouho, tak za těch, dejme tomu 10 let cirka, ty počítače nebo celý ten svět IT fakt udělal hrozně velký převrat, se v něm stal, že jo? My jsme začali prostě psát v době, kdy de facto smartfony pořádně neexistovaly, nebo tak opatrně začaly vystrkovat rušky. Jakože jasně, řešili jsme i tlačítkový telefony, které si koupit, jako jasně, ale teďka jako nějaký stolní počítač je de facto to poslední, co existuje, to poslední, co koho zajímá. Byť já teda mám osobně trošku pocit, že právě ta komunita, která se ještě ráda šťourá šroubovákem v počítači, že ta právě jako hodně na CNews chodí. Ale nevím, třeba je to jenom můj dojem. Chodí, ale už nebude nikdy větší, než je teď. Už ti lidi nepřibydou. Právě ještě kvůli tomu extra hardwareu, tak tady je ještě ta komunita nějaká česká, která se tady združovala a pořád k nám chodí. A však my se ještě pořád tomu věnujeme. Máme tady Honzu Olšana, který právě na tady tyhle témata myslí a pořád o tom dobře píše. I když už třeba neděláme ty testy hardwareu jako právě za dob Mirka Jahody nebo Radka Babička, tak pořád se tomu věnujeme a pořád je to téma, o kterým se vyplatí psát. Je pravda, že třeba i u těch telefonů si myslím, že jsou nenávratně pryč časy, kdy člověk zjišťoval, jaký to má hardwareový parametry, protože prostě dneska je to spíš o tom, že ty telefony jsou všechny výkonný de facto, takže si jenom řeknu, OK, chci za to utratit tolik peněz, chci, aby to mělo jackový prostě vstup a jako jdu si koupit telefon a vůbec mě netrápí, co je v tom za chipset, protože vím, že to bude OK, nebo nevím, jestli vy ještě tyhle věci trošku řešíte. Já to řeším, protože telefon někde kolem 5000 a míň prostě výkonej nebude, protože ten Android vím je náročný, aplikace jsou náročný a on by během chvilky, co ho používáš, tak se ti zpomalí a prostě ta uživatelská zkušenost je potom s ním dost špatná. A potom lidi nadávají na Android a řeknou, že iPhone je lepší, protože Androidy jsou pomalí a je to, protože si kupují ty levný. Ale to máš vlastně i u těch počítačů nebo u čehokoliv, že máš určitou nějakou cenovou hranici, kdy prostě do té hranice prostě fakt už musíš jako pečlivě vybírat, co tam je, protože třeba tam bude špatný hardware, špatná softwarová podpora, nebo prostě to zařízení bude blbý v nějakým jiném ohledu. Ale třeba nad tou cenovou hranicí, tak už ty zařízení, ať je to prostě mobil, počítač, auto, cokoliv, tak už je to srovnatelný a už řešíš právě jenom jako v uvozovkách nesmysly, jo? Že vybíráš podle nějakých detailů, jestli se ti líbí vzhled, jestli ti tam nevadí něco, jestli tam rozumíte, ne, co si říte si. Jako nějaká ta vyšší střední třída u telefonu, u smartfonu s Androidem někde třeba kolem těch 10-11 tisíc, tak to je naprosto dostatečný telefon a já si myslím, že naprosto většina lidí ani nepotřebuje lepší. On mu bude dobře fotit, bude rychlej a když si někdo se připlatí za takzvanou tu vlajkovou loď za 25 tisíc, tak může, ale to jsou prostě jednotky procent lidí, kteří to ocení. a je to trošku taky ten sociální status. Jo. Já rád používám telefon, tady mám nejmenovanou značku, který stojí třeba 11 tisíc a jsem naprosto spokojený. No, u těch notebooků tam to začíná takový nějaký ty schopný, který se dají doporučovat někde jako třeba na 12, někde kolem 10, že jo, asi. Hej, to je otázka, jako kolem těch 12 tisíc tam už máš třeba SSDčko, ale ještě to má spoustu jiných kompromisů, který někomu vadí. A já jsem na ty notebooky právě hodně náročný, že nejsem schopný pracovat pořádně skoro s žádným. Já to mám tři monitory před sebou, mám pohodlnou klávesnici a kdybych něco takového chtěl od notebooku, což přesně něco takového já chci od notebooku. Jako tři monitory, tak, jo, nebo obrazovky, že by měly. Ne, tak výstupy, že jo, pro externí. Výstupy to, třeba. Ergonomii, aby to mělo dobrou, tak ten výběr je hrozně malej. To jo, já jsem myslel spíš takový ty, co prostě lidi vybírají pro děti. A... Takže bavíme se o běžných lidech, že jo, ne o nás. No. Ale aj běžný skladník ve šroubárně si může koupit notebook s SSDčkem. Jo, jako rozhodně. SSDčko, IPS display, to jako tam dneska patří, že jo? A Full HDčko minimálně. Přesně tak. Podsvícená klávesnice. A tyhle ty tři věci, co jsi vyjmenoval, tak nevím, jestli se 12 tisíc se dají. No, to spíš tak 15 asi, no. S tou klávesnicí tam bude problém, ale třeba ty IPS displeje, tak už se tam dostávají, ty Full HD displeje taky už většinou od těch 10 se dá nějak koupit. Ale zase samozřejmě tam musí mít, že jo, nesmí tam být nějaký jako hrozný procesor a tak, ale posuneme se dál trošku. Ale tak já tu mám jedno také malé témátko. USB-C. Já jsem přešel kompletně na USB-C. Všechno z mikro USB jsem vyházel. A už to nechci doma vůbec vidět. Ale když vidím zařízení, které se prodávají, tak je to furt docela problém. Oni to dávají jenom do těch drahých telefonů, drahých zařízení. Do těch levných ne. I v roce 2018. Jak to máte vy tady s těma konektorama? No, já jsem ještě nevyházel všechno, kde mám mikro USB, protože třeba přes mikro USB samý nabíjí bezdrátová myš a tu zase jako kvůli konektoru nevyhodím, to mě by byla škoda. Ale jako rozhodně taky u všech telefonů, který nový přijdou na trh a mají starý mikro USB, tak jako nadávám, že jo, protože ten konektor nemá vůbec žádnou výhodu a takový to, že budeme muset koupit nový nabíječky, sakra lidi, ty nabíječky jsou u těch telefonů, že jo, to jako nemusíte kupovat nic novýho. Maximálně koupíte nový kabel, kdy to stojí dneska pár korun. A jestli chceš ještě víc ušetřit, výhody... tak si koupíš takovou tu malinkatou redukci, která stojí asi korunu nebo 5 korun, že jo? No, nebo. A ty výhody podle mě převažují nad tím, že se musí prostě vyměnit ta kabeláž, protože jednou to stejně přijít jako musí a takový jako pozvolný přechod, který bude trvat 10 let jako ke vsteku, protože potom ti výrobci si neuvědomí, že už je fakt jako čas přejít, jo, takže... I když já třeba osobně jako ten USB-C konektor jako chválím, že je jako oboustranný a všechno, ale stejně já třeba mám radši ten Lightning od Apple, který mi přijde odolnější, je vlastně i jakoby fyzicky menší, ale je to prostě Appleovský, který jako se neuvolní nikde jinde. Navíc teďka se spekuluje dokonce, že snad jako budoucí iPhone, kde by mohli mít USB-C místo Lightningu, tak nevím. Já souhlasím, ten Lightning je určitě fyzicky provedený mnohem líp, ono má vlastně toho samce a samicu obráceně, takže tam se ti to nemá jak zaplnit špínou ten konektor. Nebo no právě, no. Ulomit, to taky by měl vydržet víc než USB-Cčko. U toho USB-C, tam je zajímavý, že ono to vlastně evokuje, jakože to bude nová generace, že bude rychlejší. Jo, máš USB 2.0, USB 3.0, takže tohle by mohlo být ještě rychlejší, ale ono to USB-C, ono to možná všichni lidi neví, ono to je jenom, to Cčko znamená, že to je tvar toho konektoru, ale vnitřně to může být klidně starý USB 1. Jasně, no, to je taky věc právě, kterou já často kritizuju, že USB-C je jenom jakoby fyzický formát toho konektoru, ale jako elektricky tam může být právě, no USB 1 asi ne, to jako dneska už nikdy nedávají, ale jako ta dvojka tam je jako dost často a prostě to, že to není, že USB-C nerovná se USB 3.0 alespoň, je fakt velká chyba, no. Je to tak. No, já bych byl samozřejmě taky rád, kdybychom se všichni přesunuli k USB-C, byť jako já s micro USB nemám žádný problém, prostě mě ten konektor nebo ten port připadal úplně OK. A je nešťastný, že je to v těch nových telefonech, že teď vlastně nastala taková ta přechodová fáze. A to je jako důvod, proč já rozhodně ještě nevyhazuju všechny své staré kabely a tyhle ty věci. Jednak já sám doma mám spoustu krámů, který ještě na to micro USB jsou dělaný. Byť telefon s USB-C mám, ale je pravda, že ho mám tak 2-3 měsíce, jo? Není to zase tak dlouhá doba. A jako spousta lidí kolem mě pořád právě má a ještě dlouho bude mít, ještě pár let bude mít běžně telefony s mikro USB, takže tak jako... Ale ty se nemusíš ohlížet na ostatní lidi, co oni mají. No ale přeci. Tak si představ, že přijde nějaká návštěva, že jo, a teď prosím tě, nemáš nabíječku a jako správný hostitel bys jim tu nabíječku měl poskytnout, že jo? Jo, tak to nevím, no. Ne, teď jsme to řešili, že občas se někde sejdeš s nějakýma lidma, že jo, teď to bylo třeba někde ve škole, že jo, a teď hele, já mám vybitý mobil, nemáte někdo nabíječku, že jo, jako já, protože cestu, tak si prostě sebou ty nabíječky vozím, ale teď právě mám nabíječku s kablem na USB-C, jo, takže jako většinu lidí prostě třeba neobsloužím už teďka. Tak ještě si můžeš koupit takovou tu 9-osasovou kočku, ten kabel, který má 3 koncovky. Budeš tam mít i Lightning, i starý mikro USB, i to... USB-Cčko. S tím se mi tahat nechce, ale je to jako zajímavý nápad, no. Co tě štve ještě? Mě štvou televize. Konkrétně Smart TV třeba. Já občas si zkouším nějaké nové televize, jak to pokročilo. Někteří výrobci přechází na Android TV, takže se od sebe skoro nedají rozeznat. Je to hrozně pomalé, to přepínání kanálu je taky pomalejší. Vlastně nejvíc mě vyhovuje asi rozhraní, co má LG, a pokud Android, tak bych si k tomu raději koupil Shield od Nvidia, protože tam ten Android opravdu funguje, zatímco ten, co má Philips a Sony, tak to rozhraní jako nedělá se s tím moc dobře. Jaký s tím má? A jak je to možný, že v té krabičce ta možná asi má jako vyšší výkon, ale jak je to možný, že prostě jeden Android TV, který ještě samozřejmě nějak certifikuje Google, který nad tím má kontrolu a ví, co tam ti výrobci do toho cpou, jak je možný, že ten zážitek z toho je jako takhle odlišný? Já teda sám jsem to taky pozoroval, že jsem někde viděl právě tu Sonku z Android TV a bylo to hrozný. A doma mám Shield TV, který je jako je dobrý, nemám jako k tomu co říct. Možná to má Nvidia víc optimalizovaný, každopádně oni tam mají tu Tegru, zatímco v televizích, ač to žádný výrobce neinzeruje, tak téměř vždycky je tam nějaký slabší Mediatek. A když si představíš Mediatek slabší v telefonu a jak tam ten Android běží, tak to stejný je to v televizích. Ale tam u těch telefonů je to spíš tím, že ti výrobci Mediatek dávají do nějakých levných telefonů, kde prostě jako na tu optimalizaci úplně kašlou. Ale u televizí, že jo, který prostě stojí jako desítky tisíc a dostaneš takový pomalej shit. Tam si platíš za tu obrazovku hodně. A na to zpracování obrazu je tam pak jiný procesor. A vedle toho je tam ještě Mediatek, který je čistě na to Smart TV a tam prostě už nikdo, žádný výrobce, ani u té nejdražší televize za 160 tisíc ti nedá lepší procesor než Mediatek a jede to úplně stejně pomalu jako u levné televize. Mně to připadá jak třeba u aut, kde máš jako super drahý auta, ale třeba ty infotainment systémy, které tam jsou, tak taky stojí za prd, že jo? Taky místo toho, aby tam prostě dali nějaký k tomu lepší hardware, lepší software za prostě aut, který stojí jako miliony a tady tahle výbava by to prodražila asi jako o pár tisíc, tak oni tam prostě nedá. Ale u toho auta to má zase jaký jiný důvod, tam to je opodstatněný, protože oni to vyvíjí hodně let a v momentě, kdy to vyvíjí, tak je k dispozici nějaký hardware pro ten infotainment, který tam pak dají i za těch 10 let, až to auto vyvinou. V té době už je zastaralej, ale nemají jak tam dát tu aktuální novinku. To máš stejný jako u letadel. Tam taky, když máš obrazovky u úplně nového letadla, tak jsou třeba 10 let starý. No ale s těmi Smart TV jako souhlasím s tebou. Já mám doma ještě hodně starou televizi, už asi jako 10 let. Nějaký obyčejný LCDčko od Samsungu, ještě tam není ani, ještě tam jsou prostě katody, ještě to není jako LED TV. A ta je úplně super rychlá, není to smartka žádná, takže prostě přepínání, ladění, všechno tam je úplně jako bleskový. A rodičům jsem před Vánocemi vybíral novou Smart TV, která byla to taky zhodou okolností Samsung a byla jako v nějaký cenový relaci zhruba, jak já jsem před 10 lety kupoval tu svou, ale už to je prostě Smart TV, běží tam nějaký ten jejich Tizen nebo co. A tyjo, to je pomalý, jak to se jako nedá používat skoro. Přepínání je pomalý, celý to procházení tím uživatelským rozhraním je pomalý. A teď já vůbec nechápu, že ani prostě po 60 letech od toho, co tady jako televize jako funguje vůbec, tak ještě nikdo nevyřešil nějaký jednoduchý způsob ladění televizí. A mám pocit, že čím novější televize, tím je to horší. Nebo ladění jako je v pohodě, ale potom to řazení těch kanálů. Já jsem prostě s tím tak dlouho laboroval, že jako nejjednodušší způsob mi přišel to naladit na televizi a potom ten seznam kanálů přes nějakou tu integrovanou funkci exportovat na flešku, pak tu flešku přetáhnout do počítače a na počítači to přes nějaký program tam jako rozstřídit, uložit a potom importovat do té televize. Protože to ladění na té televize bylo jako pekelný úplně. A to ještě vlastně ještě jedna věc, já jsem k tomu musel koupit druhý ovladač, protože oni tam do toho dali nějaký cool smart ovladač, který nemá žádný tlačítka, má tam jenom takový kolečko na změnu hlasitosti nebo co, a s tím jako to nešlo vůbec používat, že jo. Tak to je ještě další jako taková věc, co? Je to tak, taky jsem se s tím takhle setkal, i když já to mám jednodušší, já si většinou nechám nějaký zpravodajský kanál, ČT24, nějaký sportovní kanály, zablokuju kanály Jaromíra Soukupa a nějaké další a mám tam, tak jako když jsi měl 3 kanály, taky mám i dneska a nic jiného tam řešit nemusím. No, ale jako jsou prostě, je s tím problém, jo. My tady ještě žijeme na rozhraní s Polskem, takže my tady chytneme spoustu ještě multiplexů z Polska, takže tady fakt prostě já naladím televizi, mám tam najednou 100 kanálů a potom to nějak protřídit jako na dovolenou, jo, aby se vzal, aby to tam jako udělal nějak normálně. A hlavně už ty televize prostě, jo, má tam jednoduchý ovladač, ale zároveň tam je třeba tlačítko na Netflix nebo nějaký jako, zrovna tam myslím zrovna nemá, ale má tam jako takový tlačítka pro nějaký specializovaný funkce, který ty lidi jako vůbec nepoužívají nebo nepotřebují to tam mít. Jo, že ty televize se snaží dneska být něčím víc, ale já mi chybí, i třeba mě osobně, já tam tyhle ty věci nepotřebuju, tak mi chybí prostě fakt jednoduchá televize, která by, to by byl jenom monitor s DVB-T tunerem. Jo, nic víc tam nepotřebuju. Ona je nějaká firma v Česku, jestli ještě existuje, která ti dokáže z tvé televize vypreparovat tuner, vrátí ti to, dá ti na to papír, takže ty se můžeš odhlásit splacení televizních poplatků koncesionářských a máš přesně to, co jsi chtěl, připojíš k tomu počítač, připojíš k tomu nějakou externí krabičku přes HDMI. Ale o to mi nejde, já tam třeba ten tuner bych tam chtěl mít, mi nevadí platit ty poplatky, ale spíš jde o to, že tam je právě ta chytrá elektronika, ten chytrý systém, který prostě zase bude děravý, jak řešit to zase ty další věci, že dneska už máš antiviry pro smart TV, tyjo, kde jsme se to dopracovali, pro boha. Jo, nebo máš prostě televize, že ti to tam těží kryptoměny, nebo tak něco, to je jako proč? Já právě bych chtěl televizi fakt úplně tu jednoduchou nějakou, která by měla jako všechny ty moderní technologie, pro jako zpracování obrazu a byl by tam nějaký ten jednoduchý tuner, ale nemusí tam být žádný web OS, nic, prostě nějaký jednoduchý rozhraní, žádný aplikace, pro boha, na to mám jako zvláštní věci zase. No a já jsem se právě chtěl vás zeptat, já teda jsem asi z podcastu známý tím, že televizor vůbec nemám a chtěl jsem se vás zeptat jako proč vlastně máte tu smart TV, nebo v čem je ta její výhoda, využijete funkce, který to nabízí? Já ne. Já jo. Já od toho mám třeba ten Shield, že jo, který tam mám nějaký aplikace, tam mám třeba nějaký přehrávače a takhle mi to vyhovuje. A u té televize tam zase jako to nepotřebuju, protože tam všechno je stejně vyřešený hůř než na tom Shieldu. Já právě beru ten Shield TV, jakože to je ta moje smart TV, akorát je to externí krabička, ale beru to prostě jako smart TV. Funguje na tom hrozně svěžně YouTube, funguje na tom rychle Chromecast z telefonu, mám tam nainstalovaný kody, takže přehraju úplně všechno z domácího NASu a to jsou prostě výborné funkce. Já je nepotřebuji, aby byly přímo v tom televizoru, stačí mě na tu externí krabička, a nicméně užitečný jsou. A souhlasím, chtěl by to nějakou hloupou televizi s krásným obrazem, ale bez těch chytrých funkcí. A takový se v podstatě neprodávají dneska. Já mám pocit, nebo nemám pocit, ale Samsung ještě před lety prodával nějaký televizory, které byly modulární, že to v podstatě byl jenom monitor, ale tu jako řídící jednotku, tak ty jsi tam mohl vyměňovat a třeba, že až přijde nová generace pozemního vysílání nebo třeba satelitního, že tam těch tunerů je dneska víc, takže tam jenom vyměníš tady tuhle část, nebo tam vyměníš jako ten kompletní hardware třeba s nějakou novou generací toho smart TV, že ti zůstala ta televize s nějakým tím jako dobrým obrazem a tak, ale měnil jsi tu elektroniku, což byla jakoby ta levnější část, ale jako myslím, že vydali snad jednu, dvě generace a pak se na to taky vykašlali. Samsung má něco podobného pořád, teďka i v té nejnovější generaci, že ta jeho televize je prostě tenká a vede od ní jeden tenký optický kabel do samostatné krabičky, může být klidně 10 metrů, možná i víc vzdálená a tam máš veškerou elektroniku, tam máš ty tunery, tam máš konektory, dokonce i myslím, že napájení přes to jde do té televize v té nejnovější variantě. A tohle by mohlo fungovat přesně, jak říkáš, že za pár let si od Samsungu koupíš jenom samostatnou novou krabičku s novýma tunerama, necháš si obrazovku, protože tam má mnohem větší životnost než ta externí, která má teda taky životnost, ale morální životnost je kratší. Akorát by to teda Samsung musel chtít takhle prodávat, že by se dobrovolně připravil o nějaké zisky a prodala ti jenom samotnou elektroniku. To asi se toho nedočkáme. Tak si taky myslím. No já právě, jak jsme se tady o tom bavili, nebo spíš vy jste se o tom bavili, já prostě čím dál víc nabývám na dojmu, že většina lidí ty funkce Smart TV vlastně nevyužije a nepotřebuje a že to prostě ti výrobci tam přidávají prostě proto, aby mohli říct, je to novější, nový, prostě lepší, než to bylo, kupte si novou televizi, aby to prodali, ale že tohle fakt nevytváří tu hodnotu navíc pro ty zákazníky a zákaznice. A to jako samozřejmě se můžeme o tom bavit konec konců i u těch telefonů, jo, že ve chvíli, kdy se prostě odstraní všechny konektory z telefonu, že jo, tak to je podobná otázka. Jestli to je ještě pořád jako ten progres, který je zajímavý pro ty lidi, kteří si to koupí, anebo jestli je to prostě výhodný pro toho výrobce. Ne, tam je za vším snaha, podle mě, se odlišit, jo, že tam dneska už obyčejná televize by nikoho nenadchla, ale když tam do toho letáku nadspou, že tam máš YouTube, máš tam Netflix, máš tam vlastně programy, který vlastně, já nevím co všechno, nějaký chaty a tak. Takže se to bude prodávat snáš než televize, která je jenom televize. Jo, to je právě to, co řeším, že jo, jako, ale že potřebují to ty lidi reálně? Jako možná některý jo, já jsem vlastně viděl u lidí, že mají k tomu připojenou klávesnici, myš a že tam jako na tom třeba i surfujou, jo, to jsou extrémní případy. Ale zase Smart TV má nějakou jako praktickou výhodu v tom, že pokud tam ti výrobci třeba implementovali sami nějaký YouTube přehrávač, což bylo i třeba v těch hloupých televizích, tak tam byl problém v tom, že třeba YouTube změnil API, nebo Google změnil to API a pak tam ten YouTube přestal fungovat. Jo, a už to nešlo nějakým způsobem jednoduše aktualizovat. Jo, třeba ten přehrávač, který tam byl. Ale když tam máš nějakou tu jakoby moderní Smart TV platformu, která že ho dostává aktualizace podobně jako na počítači nebo na mobilu, tak to tam můžeš updateovat, bude to furt aktuální, bude tam furt všechno fungovat. Tak jako v tomhle ohledu je to výhoda, ale jako pro mě výhoda to není, pro mě jako ta televize je důležitá v jiných oblastech než to, že tam máš aplikace. Já nechci mít dneska všude aplikace nějaké. Tak ono, je to i další kanál, jak k lidem dostat reklamu, aby na ní klikali. To máš úplně to stejné jako u hybridního vysílání, takové to, ta zkrátka divná HBBTV. Tak, ale to je dobrá věc třeba podle mě zase. Já bych chtěl jako hloupou televizi, ale která by měla to HBBTV, která... To je jako funkce volitelná, kterou ty se sám zapneš a která ti tam zpřístupňuje jako věce, které by ti to klasické lineární vysílání nenabídlo. Jo, akorát, že kromě České televize, kde nevím, jestli to budou taky mít, tak ty komerční do toho cpou reklamu. A přitom je to takovej trošku chytřejší teletext, mně přijde. Občas ti to ukáže, že si tam můžeš pustit nějaké zpětné zhlédnutí, i vysílání je tam integrované, ale teda ten komfort ovládání na velké televizi není moc dobrý. Jo. Když si to pustíš na počítači, na tabletu, tak to funguje krásně, plynule, rychle a ta televize nereaguje přes to HBBTV tak rychle, aby nás to nadchlo. Možná taky problém v tom hardwareu, jo, který tam do toho cpou, že to je prostě nějaký slaboučký. Že jo. A tam máš ve skutečnosti to HBBTV je jakoby webový prohlížeč, že jo, který tam spouští nějaký jako vzdálený stránky. Je to tak. Jo, a pokud se to tam pomalu vykresluje kvůli tomu hardwareu, tak hold prostě potom máš horší dojem z té samotné televize. Ale třeba ten archiv tam mám pocit i Nova nebo Prima, to mají taky už něco jako to i vysílání, ale třeba mají tam tu reklamu. Oni asi mají jenom ukázky, oni tam myslím nemají celý pořady. Prima teďka má nový HBTV asi měsíc, dva starý a tam už myslím mají kompletní ten archiv, ale jo, možná kecám, jo, tak nevím. Nova má ukázky, jenom takový pár minutový. Nicméně, abych byl trošku pozitivnější, tak co mě u televizí se hodně líbí už několik let, tak je IPTV. Protože to si sice platíš podobně jako kabelovku a pro lidi, kteří si nechtějí platit, pro lidi, kterým stačí pár kanálů, které jsou ve vzduchu zdarma, tak pro ty to možná úplně není. Ale oproti kabelovce to má samý výhody. Tam je zpětný zhlédnutí, to je úplně boží věc. Je prostě přijdeš kdykoliv a pustíš si cokoliv, co ten den dávali na jednom z těch desítek kanálů, třeba týden zpátky, a funguje to svižně. Je to rychlejší, než když máš běžný vysílání, to přepínání kanálu tam taky bývá svižnější přes ten internet. A už tam jsou vystřižený reklamy, že jo? Vystřižený nejsou, tam je ta výhoda, že ty vlastně si to můžeš přetočit ručně, když se do toho trefíš. Nevystříhává to nikdo. Paradoxně i tady ta možnost ručního přetáčení při zpětným zhlédnutí teďka vadí docela nově. A oni proti tomu i chystají nějaký kroky, že by tomu chtěli nějak technicky zabránit, aby to nešlo, což teda nevím, jak by to chtěli udělat. Ale jako, že by zamezili to rychlé přetáčení. Jo, že by se technicky domluvili s těma firmama, s těma poskytovatelama IPTV, aby ty reklamy nešly přetáčet. To nemůže. Tak nechme televize televizemi a pojďme na další téma, už asi poslední, protože nás tady honí čas, už tady debatujeme hodinou skoro a to nebudeme vás takhle dlouho trápit. Tak máš teda ještě, Radku, co na srdci, co tě trápí? Mě toho trápí v IT spousta věcí, ale aby to zajímalo i diváky, mě hrozně trápí klávesnice. Já tady mám svoji Logitech Illuminated, starou pomalu 10 let, na které se píše výborně, ergonomická, má zvlášť numerický blok, je podsvícená, odsazený šipky, ale většina klávesnic, hlavně těch notebookových, to prostě je ergonomická katastrofa. Já vůbec nechápu, jak na to může někdo cokoliv psát. Na tom se dá pustit YouTube, youtubeři, ale napsat nějaký text, něco ovládat, to je prostě hrozný problém. Hlavně když jsem takhle zvyklý na kvalitní klávesnici, tak už se to prostě nedá moc přeučit. Můžeme začít tady horní řada kláves, jak je F1 až F12, tak to má být oddělené po čtyřech, nemá to být v jedné lajně. Šipky, jak teďka dělá Apple na MacBookích a IHPčko, to s tím začalo ještě dřív, do jednoho bloku, chytnout se to prstama pořádně nedá. Hele, možná mám ten problém jenom já, nebo jsem rozmazlený, ale já prostě vyžaduju ergonomický kvalitní klávesnice. Jak to máte vy, kluci? Já souhlasím rozhodně. Já chápu, že u těch notebooků toho prostoru není moc, takže tam dochází k nějakým kompromisům, ale třeba u Apple to je... Já mám rád Appleovský klávesnice, jako zhodou okolností. Ani ne ty nový, ale ty starý mi vždycky vyhovovaly v tom, že se mi na ně dobře psalo, že tam ty spínače byly tak jako akurátní, tichý, rychlý. Ale třeba taková věc, že Apple dokázal prodávat 17-palcový MacBooky, který neměly numerický blok, přitom tam místa bylo jak kráva. Oni tam jako dávali místo toho reproduktory, ale ty by šli jako rozhodně umístit někam jinam, ale nedávají tam ten numerický blok, protože jako nevím, no. Jako Američani to moc nepotřebují, protože Američani to můžou psát, že jo, nad tou kverty, nad tím řádkem, ale všichni všude jde ve světě. Oni tohleto v MacBooku dělají, aby to bylo symetrický, aby tam byl ten design, aby potom měli touchpad symetricky pod blokem klávesnic. Pod blokem klávesnice. A kdyby tam měli ten numerický blok, tak se jim to posune. A nemají to uprostřed. Ale jako nedělá to jenom Apple, dělají to i ostatní. A právě jako tady tyhle ergonomické zvěrstva nechápu u těch jako externích klávesnic. Proč tam, že on nejsi limitovaný nějak prostorem, tak proč tam jako dělají tyhle věci se šipkama, že to tam někde dají do jednoho řádku, a ještě to někde jako se snaží někde vmáčknout jako pod shift ideálně. A takový prasárny, ne, to je jako fakt ne. A shodou okolností nedávno jsem vybíral novou klávesnici, protože taky jsem měl ten Logitech Illuminated, ale už mi bohužel odešla, protože se mi trápil dlouho a kupoval jsem novou a už jsem nechtěl tu stejnou, zvažoval jsem, že si koupím konečně nějakou s mechanickými spínači, protože to je dneska prej cool a já chci být cool, tak jsem si ji koupil, ale tyjo, výběr jako byl hrozný problém, protože dneska pokud chceš jako dobrou klávesnici na psaní, tak jako dost těžko se vybírá nějaká, která by vypadala decentně, protože všechny jako takový ty jako prémiovější klávesnice, nebo který jsou jakoby ergonomicky dobrý, nebo mají ty funkce a ten vzhled, který já potřebuji, tak jsou herní. A hráčské klávesnice jsou, já nevím, všechno takový ten jako barevný cirkus, co má jako divný vzhled a spoustu prostě nějakých světýlek a já to tam nepotřebuju. Já chci, aby to bylo podsvícený, ale stačí mi tam jedna barva, nepotřebuju to mít RGB, nepotřebuju, aby to tam házelo na mě nějaký jako chameleonní efekty. Chci fakt jednoduchý blok kláves, který budou pěkně oddělený, který budou podsvícený a který budou tichý. A to je jako zase další problém, ale samozřejmě jako mechanický nebudou nikdy úplně tichý, ale fakt dneska vybrat klávesnici, na který se bude dobře psát, která nebude moc drahá, která bude jako ergonomicky dobrá a která bude hlavně se dobře čistit, jo? S tou Logitech Illuminated byl problém, že byla totálně nerozebíratelná a když už tak jako mohl si ji rozebrat jenom jednou, protože po druhý už si ji nedal dokupy. A u těch jako mechanických je to trošku to rozložení jako jednodušší. A právě to čištění jako docela velká věc pro mě, protože jak na tom pořád píšu a prostě trochu se mi tady práší, že jo, padají tam různý vlasy, chlupy a nějaký drobky od jídla, tak jako dost problematicky se tyhle věci čistějí a takže já jsem se vybíral, jako nakonec jsem vybral si Logitech nějakou G418 z hlavy, mám pocit, tak tam jako relativně vyhovuje. A teda už tady toho monologu ponechám a mluvte. Jo, jako ono úplně stačí, když máš kočku, takže ta životnost klávesnice je tím pádem o polovinu nižší. A já teda ještě znova musím pochválit, tady mám stále Logitech Illuminated, zaklepu to na dřevo. Nicméně plánuju sehnat ještě někde tu stejnou a nechat si ji ve sklepě, až mě tahle odejde, tak abych mohl přejít na tu stejnou, protože si nedokážu vybrat současné nabídce. Tak Logitech je dělá pořád, že jo, ještě nějak. Trošku má aktualizovaný design, nebo ty klávesy jsou trošku... Dělá je, ale vypadá jinak a je bezdrátová a něco tam má jinak, co mě prostě nevyhovalo tak moc. Já počkej, už je bezdrátová, ale už není podsvícená, že jo? Nebo je? Teď si neuvědomuji, myslím, že podsvícená je, ale ono se ti to vypíná, to podsvícení, aby vydržela díl baterka. Tak já jsem teda taky samozřejmě vybíravý, co se týče úplně všeho a... Jako chápu, když je menší notebook a není tam to místo, takže se prostě tam ty klávesy nějak musí nacpat. Souhlasím s tím, že když tam to místo je a nevyužije se, tak to je prostě zvěrstvo, který fakt jako, za který by někomu měli uřezat ruce pomalu. Ale dobře, jako na tom notebooku to prostě beru, že tam je málo místa, tak já se s tím zžiju. Jo? A jsem schopný na notebooku napsat poměrně dost textu. Vlastně jsem zjistil, že možná víc než na klávesnici mi záleží na tom, kde s tím sedím, protože když sedím na špatném místě, tak se mi píše blbě a není to těma písmenkama a tlačítkama. Ale na tom desktopu, jasně, je strašně problém si vybrat a já jsem zjistil, že si vůbec nedokážu vybrat. Já třeba, jasně, jako malý enter mi dělá problém, pokud jsou tam nějak zmatlaný šipky nebo page down na tyhle ty klávesy, prostě pokud to není tak, jak to má být, tak takovou klávesnici bych nedokázal vůbec jako sníst a hlavně já teda potřebuju jednu specifickou klávesu a ta právě si myslím, že není na té vaší Logitechácký, po který jsem taky pokukoval. Tak která? To je klávesa Shift. Pro... Ne. Scroll lock. Pro vyvolání kontextové nabídky. Já tu mám tady. Jo, máš ji tam? Je tam, ale... Ale ta Logitechka ji neměla. Je tam, ale musíš přes FN. Aha, jo. A já prostě tuhletu klávesu mačkám dnes a denně prostě milionkrát, takže já bez ní nemůžu žít. Já potřebuji, aby tam tohle všechno bylo a pokud je něco jinak, tak já jsem z toho nesvůj. Takže jsem nakonec skončil u toho, že jsem si koupil prach obyčejnou klávesnici Genius, stála asi 200, ale prostě to rozložení, to je úplně prostě perfektní, fakt, doporučuji. No ta moje Logitechka, když mluvíš o té zvláštní klávese, tak tady ta kontextová nabídka je, ale má tady jenom dvě diody, s níž jedna je scroll lock a ta druhá je nějaký gaming mode, jo? Že to si něco zapneš a že se tam máš nějaký jináčí rozložení nebo co. Ale není tam num lock, prostě na klávesnici nesvítí num lock. Fakt, to je nejdůležitější prostě dioda, která tam je a ona tam není. No, prostě, já si myslím, že num lock je úplně je zbytečný, jako... protože to je prostě věc, která má být defaultně zapnutá pořád a nikdy se nemá vypnout, nemá jít vypnout. A to... No jako v tomhle souhlasím, ale prostě realita je jiná a Windows to vypíná, že jo, po každém restartu většinou. Hele, ale pro mě třeba num lock je užitečný, protože mi indikuje, jestli počítač je vyplay nebo spí, nebo jestli je zaplay, že jo. Jako ty se směješ, ale já jako na desktopu já mám prostě vypnutý diody všechny, takže to vůbec nesvítí, když je to zapnutý. A teď on ani nedělá rachot a ve chvíli, kdy třeba monitor je vypnutý, tak prostě ta klávesnice mi říká, nechal si zapnutý počítač, nebo nenechal. Takže... Já, tak já mám podsvícení, takže já nepotřebuji mít diodu na tohle. Já prostě vidím, že mi svítí klávesnice, takže jo, počítač jo. Zapnutý. Jinak ono i u notebooku jde udělat kvalitní ergonomickou klávesnici, umí to hlavně Lenovo na svých ThinkPadech v té nejvyšší řadě té, nebo té druhé nejvyšší, tak tam u těch 15 palcových modelů jsou ty klávesnice už téměř dokonalé. Takže ono to jde udělat. S těma téčkama se pořád jako zaměřují na ty konzervativní uživatele, tam jako nedovolují si, tam ještě pořád mají i ty trackpointy, že jo, jim tam dávají a ty touchpady s tlačítky po všech stranách, takže... Takže tak, no. Já myslím, že nikdo z nás nepochybuje o tom, že by to nešlo, ale spíš jde o to, že ty výrobci třeba nechtějí, no. Takže je to smutný. Je to smutný. Tímhle bychom se teda pomalu rozloučili s vámi. Podcast se nachýl ke konci. Radek toho dneska zhejtoval poměrně dost, jenom bych vlastně chtěl nakonec říct, že nevím, jestli jste si pánové všimli, ale my jsme tady mluvili o telefonech, notebookích, televizích, já nevím o čem ještě a u všeho jsme se shodli na tom, o klávesnicích a u všeho jsme se shodli na tom, že ten výběr je hrozný. Je to tak. Výběr je velký, ale mizerný. Že si prostě nedokážeme nic vybrat. Máme specifické potřeby asi. My jsme prostě ta část nakupujících, která není v hledáčku velkých firm. Takže doufáme, že firmy se polepší. Já si myslím ale, že z některých věcí by benefitovali všichni, ať už se to týká kvalitních klávesnic nebo jednoduchých, rychlých televizí, kde se každý dokáže naučit, jak se ladí programy, což si fakt myslím, že dneska skoro nikdo neumí z těch běžných lidí. No a s touhletou myšlenkou a s takovým přáním se asi pomalu tedy rozloučíme. Radku, chtěl by si ještě na závěr něco hezkého říct? Jo, čau. Aha, tak dobře. A to bylo pěkný, to nemůžeš popřít. Líbil se ti tento podcast nebo líbil se ti točení s náma? Já myslím, že si to ještě někdy zopakujeme. Pokud se neobjeví lidi, kterým by to v diskuzích mohlo vadit, že to děláme ve třech, tak se třeba ještě někdy... Tak nemusíme to mít ve třech, můžete mít příště jenom ve dvou. Třeba bez Petra. Proč mě lidi nemají rádi, já nevím. Radši o tom nedáme hlasovat. Tak kdo hlasuje pro, zvedněte ruku, ale já to nemůžu vidět, takže to neplatí, takže v pohodě. Asi stisněte tlačítko. OK, takže budeme doufat, že se tady Radek ještě někdy objeví a to je konec, takže čau lidi. Čau lidi. Čau.